या जैसे तुम दावे करते हो आसमान के टुकड़े टुकड़े करके उसे हम पर गिरा दो, या फिर अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे आमने सामने ले आओ।